خوشحال بطل وم چه ملنگ وای دا اشنا پکلی خوشحال بطل وم چه ملنگ وای دا اشنا پکلی پا مدینا کی دا نبی رسول اللہ پکلی پا مدینا کی دا نبی رسول اللہ پکلی خوشحال بطل وم چه ملنگ وای دا اشنا پکلی لډیر وخت د ارمان په خپل زړګي لرما لډیر وخت د ارمان په خپل زړګي لرما د شین مزار مې د جانان په خپل زړګي لرما د شین مزار مې د جانان په خپل زړګي لرما په هر مان زکه په دعا مې مولا غختلې خوشحال بطل وم چې ملنګ وای د اشنا پکلې په مدینا کې د نبی رسول الله پکلې په مدینا کې د نبی رسول الله پکلې خوشحال بطل وم چې ملنګ وای د اشنا پکلې خپل قسمت يم خفاز ما هاشمي جانانا خپل قسمت يم خفاز ما هاشمي جانانا په ژوند جدا يم لتاز ما هاشمي جانانا په ژوند جدا يم لتاز ما هاشمي جانانا هر وخت لغما مې محبوب د دستا جړلې هر وخت لغما مې محبوب د دستا جړلې خوشحال بطل وم چې ملنګ وای د اشنا پکلې په مدینا کې د نبی رسول الله پکلې په مدینا کې د نبی رسول الله پکلې خوشحال بطل وم چې ملنګ وای د اشنا پکلې چې کال په کال حاج درزی ګران دستا پلورې چې کال په کال حاج درزی ګران دستا پلورې خپل ګناهونه معافوي ګران دستا پلورې خپل ګناهونه معافوي ګران دستا پلورې د بے وسۍ په پوړې پښې لاسونه زما تړلې خوشحال بطل وم چې ملنګ وای د اشنا پکلې په مدینا کې د نبی رسول الله پکلې په مدینا کې د نبی رسول الله پکلې خوشحال بطل وم چې ملنګ وای د اشنا پکلې ستا په لیدلو هر زخمی زخمی زړګی رغېږي ستا په لیدلو هر زخمی زخمی زړګی رغېږي لکه باوراوي تر مزار دې عاشقان تاویږي لکه باوراوي تر مزار دې عاشقان تاویږي دستا په مینا کې ځانونه په لمبو سیزلې خوشحال بطل وم چې ملنګ وای د اشنا پکلې په مدینا کې د نبی رسول الله پکلې په مدینا کې د نبی رسول الله پکلې خوشحال بطل وم چې ملنګ وای د اشنا پکلې زسمر ګل احسان داستا یو امت يم نبی زسمر ګل احسان داستا یو امت يم نبی ستا د لیدلو ارمانې په زړه زخمي يم نبی ستا د لیدلو ارمانې په زړه زخمي يم نبی دستا خواږه خواږه یادونه مې په زړه لیکلې خوشحال بطل وم چې ملنګ وای د اشنا پکلې په مدینا کې د نبی رسول الله پکلې په مدینه کې د نبی رسول الله پکلی خوشال بتلوم چې ملنګ وای د آشنا پکلی.